elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczyt w Brukseli w sprawie najważniejszych stanowisk wznowi obrady za kwadrans. Na pewno jeszcze przed nami długa droga, żeby uzgodnić ostateczne personalia. 162 osoby zmarły w Polsce w ubiegłym roku z powodu dopalaczy. Przygotowano raport na temat nowych narkotyków. Po 10 latach i wyroku sądu lekarze zdecydowali o odłączeniu Vincenta Lamberta od respiratora. Kolejne opóźnienie unijnego szczytu w Brukseli dotyczącego obsady najwyższych stanowisk. Z powodu prowadzonych konsultacji rozpoczęcie szczytu zostało przesunięte na 15.15. Mateusz Morawiecki spotkał się w tym czasie z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę i premierem Bułgarii Bojko Borisowem. Według nieoficjalnych informacji celem tych spotkań było budowanie bloku sprzeciwu wobec Fransa Timmermansa na stanowisku szefa Komisji Europejskiej. Premier podkreśla, że w tych rozmowach Polsce zależy na porozumieniu. Polska chce, żeby kompromis był dobry, żeby uwzględniana była perspektywa Polski, perspektywa krajów wyszehradzkich i Europy Centralnej. I cieszę się bardzo, że tak się dzieje coraz bardziej, ale na pewno jeszcze przed nami długa droga, żeby uzgodnić ostateczne personalia. I według nieoficjalnych informacji kandydatura Fransa Timmermansa może wrócić w dyskusjach w Brukseli. Mogą być też brane pod uwagę prezydent Grybauskaitę oraz unijna komisarz Margret Vestager. Coraz głośniej mówi się także o kandydaturze niemieckiej minister obrony Ursuli von der Leyen. Nieoficjalnie wiadomo, że Polska i pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej temu by się nie sprzeciwiały. Wtedy stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej mógłby objąć Belg Charles Michel. Na stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego typowani są Bułgar Siergiej Staniszew i Niemiec Manfred Weber, którzy sprawowaliby tę funkcję kolejno przez 2,5 roku. 3 z 6 górników rannych w wypadku w kopalni Murcki Staszic przebywa w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach, mówi Krystian Wita, dyrektor szpitala do spraw lecznictwa. Stan tych 3 górników jest stabilny, nie zagraża im w chwili obecnej nic złego. Są pod opieką na oddziale chirurgii oraz na oddziale ortopedii. Pozostałych 3 rannych zawieziono do innych szpitali. Wczoraj po południu w katowickiej kopalni doszło do silnego wstrząsu. Zginęło 3 górników, 6 zostało rannych. 162 osoby zmarły w Polsce w ubiegłym roku z powodu dopalaczy. W sumie odnotowano 4260 zatruć. Inspektorzy sanitarni przygotowali raport Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018. Nowe narkotyki, popularnie nazywane dopalaczami, zbierają w Polsce śmiertelne żniwo. Dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku zmianom w prawie i lepszej współpracy służb, liczba zatruć spada, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska. Zatruć mamy trochę mniej, notujemy je na poziomie do 200 miesięcznie, natomiast coraz więcej zdarza się przypadków zgonu po użyciu tych nowych narkotyków. Tomasz Białas z głównego inspektoratu sanitarnego podkreśla, że nowe substancje odurzające są bardziej niebezpieczne od tradycyjnych narkotyków. Kiedyś użytkownicy opioidów, czyli heroiniści, musieli wstrzykiwać narkotyk dożylnie. Dzisiaj można po prostu sobie inhalatorem do nosa psiknąć 2 razy. Efekt jest dokładnie taki sam, a nawet mocniejszy. Syntetyczne opioidy i kanabinoidy znajdują się też w likwidach do e-papierosów. Najwięcej zatruć i zgonów z powodu nowych narkotyków jest w województwach śląskim i łódzkim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po 10 latach Francuz Vincent Lambert został odłączony od aparatury podtrzymującej go przy życiu. Zdecydowali o tym lekarze po piątkowym wyroku sądu kasacyjnego. Doktor Vincent Sanchez z kliniki w Reims poinformował w listach rozesłanych do członków rodziny Vincenta Lamberta, że od dzisiaj zostanie wprowadzona w życie procedura stopniowego odłączania chorego od aparatury utrzymującej go od niemal 11 lat przy życiu. Matka chorego odwołuje się do ONZ, ale bez skutku. Vincent jest zabijany i to jest właśnie takie słowo określające to, co się dzieje. Dawała mu łyżeczkę kompotu, łyżeczkę śmietany i widać było, że mu to smakuje. Dlaczego nikt nie chce nas wysłuchać. Przecież to jest istota ludzka, a nie przedmiot. To jest dramat. W samochód Vincenta Lamberta wjechała ciężarówka. Od tego czasu mężczyzna był utrzymywany sztucznie przy życiu. Jego żona i część rodzeństwa walczyli o to, aby go odłączyć od aparatury i pozwolić mu umrzeć. Rodzice są temu przeciwni. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy, jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Na razie od 17 do 25 stopni, nad ranem od 10 na północy do 13 w centrum i 14 na Podkarpaciu. Jutro w Koszalinie 17 stopni, w Augustowie 18, w Warszawie i Rzeszowie 21, we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. Do soboty wszystkie rowery z rabatem 20%. Zwrot w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej. Łagodzący. Albo lepiej ochronny. A albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. Jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Everybody wanna get high, but how you gonna get high? Check it out. I done rolled on the back of the bus like all my life. But it's funny though, cause that's where I found my wife. Man, I hate the bus. I'd rather just ride my bike. Put that ass on my handlebars and everything's alright. Nah, I done rolled on the back of the bus like all my life. But it's funny though, cause that's where I found my wife. Man, I hate the bus. Good damn, I'd rather just ride my bike. Put that ass on my handlebars and everything's alright. Nah, spit it like you can take a ride on my bike, low ride a bike. You can take a ride on my bike, low ride a bounce. You can take a ride on my bike, low ride a bike. You can take a ride on my bike, low ride a bike. You can take a ride on my bike, low ride a bounce. You can take a ride on my bike, low ride a bike. The lower, low ride a bike, the lower, low ride a bike. We cruise down the block. Skate high vans in a thin scrunch socks. Ice cream and let me get a double scoop too. Then I slide off and my lowrider drop. Jordan said he got a new scraper. Black on black, Lord Vader. Since I came with Chewbacca in a trunk, open that up and let the beast just knock. Then I proceeded on the block, wondering when the heat is gonna drop. And I ain't even talking about the sun. I'm talking about the cops with the guns. Looking like they never had fun. Never have I ever will I follow someone. Lead my parade to the beat of my drum. The deeper I go, you the deeper I come. Went so deep that I touch your soul. Back in the day, it was ink and a scroll. Now it's LCDs, double click and a scroll. Back in the day, you would pick your nose. Now it's pick presidents who run these polls. I swear on an oath that I won't stop. Now sit yourself right on top. Booty round, looking like two gumdrops. Good call. So you can take a ride on my bike. No ride a bike. You can take a ride on my bike, Lord. bounce. You can take a ride on my back. Low rider, you can take a ride on my bike. Low rider, you can take a ride on my bike. Low rider, you can take a ride on my bike. Low rider, I done rolled on the back of the bus like all my life. But it's funny though, cause that's where I found my wife. Man, I hate the bus, I'd rather just ride my bike. Put that ass on my handlebars and everything's alright. Z tej strony Kuba Różyło, zapraszam na audycję Tony z Betonu, audycję, w której staram się opowiedzieć, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o hip-hop, a może właśnie co w betonie piszczy w związku z powyższym. Dzisiejszą audycję rozpoczął Duckworth, zabrał nas na przejażdżkę rowerem po Los Angeles. Utwór Lowrider pochodzi z płyty I'm Ugly z 2016 roku. Teraz będzie premiera z zeszłego tygodnia. Drugi wspólny album Freddiego Gibbsa i Madliba pod tytułem Bandana. Album ten już zbiera świetne opinie, co było do przewidzenia, bo też pierwszy ich wspólny album z takimi się spotkał. Z pozoru są to postaci z różnych światów, ponieważ Gibbs to uliczny raper o nieco maszynowym stylu rapowania, którego to stylu akurat ja nie jestem wielkim fanem. Z kolei Madlib to idol nerdów, legenda abstrakcyjnego hip-hopu, jeden z najwybitniejszych producentów XXI wieku i jego bity często mają charakter nieco skitowy, są rwane, niekoniecznie muszą być komfortowe dla rapującego, ale akurat Freddie Gibbs ze swoim twardym stylem przejeżdża się po nich jak walec i finalnie to połączenie działa wyśmienicie i działa już drugi album. Zagram utwór Palmolive z gościnnym udziałem Pusha T i Killer Mike'a, czyli dwóch czołowych przedstawicieli rapu z pogranicza niezależnego i komercyjnego. Kane season, fuck up my pastor daughter in two Jesus pieces. Yeah. Dropping this blow on the basement floor, my Yeezy speaking. Yeah. Revving the fan, I pledge allegiance. Undisputed, fuck the 40 acres and the mule. They gave us niggas the eagle, hot pot, spoons and needles. Yeah. Sold a piece of crack, the police is Mario Van Peebles. Serving every prime green and pookie with that vanilla smoothie. Scary Gary nigga, my neighborhood, something like Fallujah. Yeah. Vladimir Banana Clip, move with Russian collusion shooters. Fuck a track code, selling that pussy on computers. Yeah. Pivin' to never die, Chad Butler in heaven, chunkin' deuces. Chunkin' deuce a hard white fish that I made a wish. A smoker scrubbing down my kitchen, I'm never gonna wash a dish. It's Mr. Clean, pass all power model. These niggas don't know how hard you riding for the ass till you park it. In 1998, I sold the Glock 19 chopper. 2018, I'm finna reclaim my fucking time and cop the roadie flooded. Maxine Waters. Fuck your poison, keep the vaccines off us. We got a reality star in the goddamn office, quite like the Reagan days. Fernando said he used to move chickens in the Noriega days. I disrespect his name and he signed my face with the razor blade. Baby Tony, top of the family like Johnny Sacramone. Chopping up this block, white topping some Yoshiyama motors. Whoever kill him first gon' get promoted. Well, I was getting away with murder before Denzel fucked Viola Gangsta Kid. Young nigga, dope money. Just half at it, nigga. Make money, more money. Mathematics, nigga. Popos, they coming for your money, nigga. Play low, I mean low, like no money, nigga. Young nigga, dope money. Just half at it, nigga. Make money, more money. Mathematics, nigga. Popos, they coming for your money, nigga. Play low, I mean low, like no money. Look, Real bars are the ill bars. These scars are the only real proof they couldn't kill gods. My coke hand is still sketching out my memoirs. What I did to door panels on them wind stars. Gym stars left cuts in the dinner place. It's new stash spots, the AC don't just ventilate. Take over your blocks, young niggas assimilate. We all break bread like going Dutch on a dinner date. The love of your life, rap nigga, wear fake watches. The serial number don't match the gift boxes. The bezel on her Babylon blue due to Tinashe. The bitch told me two-tone rollies was too blase. Yeah. Way more chemical than political. PTSD from what I wait on the digital. It was snowfall and Reagan gave me the visual. Obama opened his doors knowing I was a criminal. I took a risk, I took a brick. Took a road trip to a Motel 6. Get it wholesale and you know I won't tell shit. Ride coattails, then he really won't that lit. Just another in the mix, nigga. I'm rich, nigga. Tell me, is you Alpo or Mitch, nigga? Bet it all, roulette, all on my wrist, nigga. Like Cleo setting it off, taking your bitch, nigga. Ooh! Young nigga, show money. Just half at it, nigga. Make money, more money. Mathematics, nigga. Popos, they coming for your money, nigga. Play low, I mean low, like no money, nigga. Young nigga, show money. Just half at it, nigga. Make money, more money. Mathematics, nigga. Low, low, like talking to baby mama, nigga. Fake rap, tell that bitch this is that show money, nigga. A guy in my neighborhood, he came home from work one day and caught his best friend in the hall with his wife. They had all day to go to bed. Pulled out a 45 and shot both of them. To była soulfulowa produkcja od Madliba i ostry, twardy rap Freddy Gibbs, Pusha T i Killer Mike. Słuchacz Tymon zapytał na fanpage audycji, że, czy może za tydzień audycja o polskim hip-hopie. Nie musimy czekać całego tygodnia, sporo polskiego rapu już teraz w dzisiejszej audycji, ale najpierw wieści z pogranicza hip-hopu i sportu. Otóż ukazała się informacja, że breakdance zostanie włączony do programu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Taką decyzję podjęli członkowie MKOL-u podczas spotkania w Lozanie i zgodnie z agendą MKOL-u, jest to zgodne z agendą MKOL-u, która to chce, żeby program olimpijski był zbalansowany pod względem płci, bardziej miejski i dawał lepszą możliwość kontaktu z młodszym pokoleniem. To wszystko sprawia, że breakdance wydaje się być dobrym kandydatem, chociaż wciąż jest to bardziej sztuka niż sport. Mówiłem tydzień temu o atomizacji, która następuje w hip-hopie, rozdzielaniu się poszczególnych elementów tej subkultury. Mówiłem to w kontekście graffiti i zagrałem coś wbrew tej tezie. Teraz zatem coś o breakdance'ie w tym samym kontekście, choć tu akurat muszę cofnąć się do głębokiej przeszłości, bo obecność b-boyu we współczesnym polskim rapie jest naprawdę znikoma. Będą to dwa nagrania Eldo, którego twórczość można podzielić na dwie fazy, tę bardziej wsobną, kiedy to Leszek udaje się na emigrację wewnętrzną i głównie skupia się na swoich wewnętrznych przeżyciach, i na fazę otwartą, w której to właśnie często przewijały się tematy hip-hopowej społeczności. Tak było na jego pierwszej solówce, tak było na płycie 27 i tak było na zapiskach z 1001 nocy. Teraz nagrania z tych dwóch ostatnich płyt. Najpierw Danny Drums gra funk, gdzie Eldo wciela się właśnie w postać b-boya. To jest skit na szczenie b-boy. A, byłem w klubie. Danny Drums grał funk, wiem co mówię, cały parkiet wpadł w szał. Choć to nie Beat Street, na paskach mamy nasze ksywki. Niektórzy za te ksywki staną z każdym do bitwy. Łatwo nas poznać, ręce na piersiach. B-boys jak Curtis Blow, zawsze gotowi do wejścia. To nie Travolta tańczący pod Bee Gees. To top rock, footwork i frizy. Styl, flow, miłość do muzyki, to wszystko co mamy. To wystarczy by osiągnąć to wszystko co mamy. I choć w życiu się potykamy, na parkiecie jestem bogiem jak PFK kompany. Robię

a to było również nasączone hip-hopowym duchem nagranie Jam Eldo, wyprodukowane przez duet The Returners i pochodzi ono z płyty Zapiski z 1001 Nocy, która to jest najlepiej sprzedającą się solową płytą w karierze Eldo. Nie mam co prawda danych na temat sprzedaży Eterni i myślę, że to jest jedyna płyta, która ewentualnie mogłaby się równać z tym właśnie albumem, ale chyba właśnie to Zapiski są największym komercyjnym sukcesem w karierze rapera Eldo. Co ciekawe, ja sam miałem znaleźć się w nagraniu Jam, kiedy album ten powstawał, byłem jeszcze mocno kojarzony ze sceną freestyle'ową, walczyłem w bitwach freestyle'owych i Eldo chciał, żeby to nagranie przesiąknięte hip-hopowym duchem uzupełniał jeszcze otwierający je freestyle, który to mieliśmy razem nagrać. Ostatecznie Eldo zrezygnował z tego pomysłu, wydaje mi się, że w dużej mierze mogło tak się stać za sprawą faktu, że wówczas odkopano jego niezbyt udany freestyle z programu MTV Squad, bodajże z 2000 roku czy z 2001 roku i ten niezbyt udany freestyle stał się wiralem w polskiej hip-hopowej sieci i myślę, że na dobre zraził Eldo do pomysłu freestylowania. Teraz będzie rzadkość w tonach, czyli polska raperka Adma. Dziewczyna, która kilka ładnych lat temu zwróciła na siebie moją uwagę podziemnym singlem Czarownica. Potem jej artystyczne wybory nie trafiały do mnie tak do końca, ale była wyróżniona między innymi w akcji Popkiller Młode Wilki i osiągała jakieś tam inne małe sukcesy. Teraz szykuje nowy album i ukazał się jej singiel pod tytułem Spice Girl, w którym uprościła nieco formę, uspokoiła flow i poszła w klarowność, a wszystko to na udanej produkcji Atutowego. Nie jest to może dzieło, które zmieni polski rap, zmieni jego obraz z polskiego hip-hopu w 2019 roku, ale w ramach kredytu zaufania zagram dziś tę pocztówkę z lat 90. A zaraz po Admie swój obraz lat 90. namaluję dla Was Soku. Koleżanki z naprzeciwka pakuje torbę do Włoch. Wróci dla niej znowu Barbie u nas niedostępny wciąż. Ten model Gucci nosząc na sobie czuję trendy w Europie, to się powtarza co rok. Moja perspektywa jest markata, oceniam ją na bogacza. Wtedy jeszcze w telewizji nie trąbili, że to praca, że na saksach nie ma lata, nie ma słońca, lir jest. Gdy wracasz do Polski, obdarzasz familię, wszystko jest stabilnie tylko dzięki tobie, ej. My w latach 90. poznajemy, co to stres. Ja w latach 90. już patrzę na zachód. Proszę o różowe cabrio Mikołaja do zestawu. My w latach 90. poznajemy, czym jest stres. Laski z lat 90. zawsze są jedną Spice Girl. Wszyscy znamy smak powietrza, z naszych łokci spływa krew. Zanim powstał internet, były ulice i bloki. My w latach 90. poznajemy, czym jest stres. Laski z lat 90. zawsze są jedną Spice Girl. Wszyscy znamy smak powietrza, z naszych łokci spływa krew. Zanim powstał internet, były ulice i bloki. Sąsiad po lewej stronie robi trasy tygodniowe. Dużym busem papierosy stoi karton na kartonie. Każde pudło w mojej głowie jest jak klocki kolorowe, takie Lego papierowe. Nie widzisz w tym nic dziwnego, panie chowają je w futrach przy społem na Świerczewskiego. Są niebieskie, są czerwone, chowają jak coś tajnego. Panie mają złote zęby, złote w nerkach niedostępnych. Cały czas się rozglądają, nerwowo szukają czegoś. Kiedy tak przed nimi stoję, zjadam lody pistacjowe. Jak się ma te kilka lat, nie widzę w tym nic dziwnego. Złoty grill z 90. błyszczy spod zamkniętych powiek, jak złożony na lodziarnie duży zestaw klocków Lego. My w latach 90. poznajemy, czym jest stres. Laski z lat 90. zawsze są jedną Spice Girl. Wszyscy znamy smak powietrza, z naszych łokci spływa krew. Zanim powstał internet, były ulice i bloki. My w latach 90. poznajemy, czym jest stres. Laski z lat 90. zawsze są jedną Spice Girl. Wszyscy znamy smak powietrza, z naszych łokci spływa krew. Zanim powstał internet, były ulice i bloki. Poznajemy

związanym z uznaną w całym świecie ekipą 808 Mafia. Efekt moim zdaniem jest świetny, a kiedy mówiłem o oporze u słuchaczy, miałem na myśli, że zdecydowanie bardziej trafia do większości z nich rap klasyczny, wyrosły z nowojorskich wzorców, niż ten newschoolowy, zanurzony w autotunie, stawiający raczej na emocje i klimat niż treść. Przynajmniej tak wynika z waszego, z wiadomości, które do mnie piszecie po audycji. I choć sam też jestem ze szkoły, która uważa, że raper przede wszystkim musi świetnie operować słowem, to pamiętam też, że siłą hip-hopu jest jego żywotność, bazuje właśnie na tym, że potrafi się zmieniać i że 15-20 lat temu reakcje na ten właśnie klasyczny i już udobruchany hip-hop były podobne co na ten newschoolowy teraz. I to jest taka refleksja, którą warto, z której świadomość warto mieć. A dziś światowy hip-hop świecący triumfy brzmi właśnie tak jak Tuza. Posłuchajcie nokturnowego, nieco psychodelicznego Moon Mood od tego duetu. Dzisiaj dotykam księżyca, nie przeszkadzać. Mój mód, mój mód. Księżyc pełni, nie chce mi się z nikim gadać. Mój mód, mój mód. Dzisiaj dotykam księżyca, nie przeszkadzać. Mój mód, mój mód. Dzwonić, coś pogadać, ja nie słyszę rington. Chciałabyś, żebym już założył ring tobie. Może coś nas łączy, ale jestem disconnect. Me nastroje, to jak Wall Street i Forex. Dzwonisz, coś pogadać, ja nie słyszę ring tobie. Chciałabyś, żebym już założył ring tobie. Może coś nas łączy, ale jestem disconnect. Me nastroje, to jak Wall Street i Forex. Jest to w pełni siły możliwości. Nie uciekam nigdzie, chociaż za mną pościg. Chociaż za mną pościg. W telefonie księżyc, nie mam jedno tamtych gości. Mam swój mód, mód, mód, mód. Liczy się co teria, a nie sum. Lecą nowe transze, mam akwarium. Mam im ładnych parę sum. Znowu nic nie robię bez ochoty, jakby wiosł i roko. Jakby wiosł i roko. Znowu nic nie robię z czyjś woli. Ze mną kilka pusi, a dokładnie okto. Dzisiaj dotykam księżyca, nie przeszkadzać. Mój mód, mój mód. Księżyc pełni, nie chce mi się z nikim gadać. Mój mód, mój mód. Dzisiaj dotykam księżyca, nie przeszkadzać. Mój mód, mój mód. Dziś coś pogadać, ja nie słyszę ringtone. Chciałabyś, żebym nie założył ringtone. Może coś nie słyszę, ale jestem ciężki. The niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you supposed to drown. Bam. Bam. Uh-huh, honey. What you doing in the club on a Thursday? She said she only here for a girl birthday. They order champagne but still look thirsty. Rock Forever 21 but just turned 30. I know I got a bad reputation. Walk around always mad reputation. Leave a pretty girl sad reputation. Start a fight club, bad reputation. I turned the nightclub bad at a basement. I turned the plane around, your ass keep complaining. How you gon' be mad on vacation? Dutton winding around all these Jamaicans. This that prom shit. This that what we do, don't tell your mom shit. This that red cup all on the lawn shit. Got a fresh cut straight out the salon, bitch. I know you're tired. Close your eyes and let the word paint a thousand pictures. One good girl is worth a thousand bitches. Bam! Bam! Uh-huh, honey. I wanna fuck you hard in the sink. After that, give you something to drink. Step back, can't get spunk on a mink. I mean, damn, what would Jerome, Romy, Romy, Rome think? Hey, you remember where we first met? Okay, I don't remember where we first met. But hey, admitting is the first step. And hey, you know, ain't nobody perfect. And I know, with the hoes, I got the worst rep. But hey, the backstroke, I'm trying perfect. And hey, hey, yo, we made the Thanksgiving. So, hey, maybe we can make it to Christmas. She asked me what I wish for on my wish list. Have you ever asked your bitch for other bitches? Maybe we could still make it to the church steps. But first, you gon' remember how to forget. After all these long ass verses, I'm tired, you tired, Jesus wept. I know you're tired. Jerome's in the house, watch your mouth. Jerome's in the house, watch your mouth. Your mouth, bam. Bam. Odkopałem nagranie z płyty Jezus Kanye Westa, płyty, na której to Kanye na dobre z Old Kanye poszedł w kierunku New Kanye. Utwór Bound 2, który w momencie ukazywania się tej płyty w 2013 roku lekko konsternował swoimi dziwnymi przejściami. Dziś już chyba aż tak bardzo tego nie robi i można chyba powiedzieć, że jest to swego rodzaju klasyk współczesnego hip-hopu. Przypomniałem rzecz od Kanye Westa, przypomnę rzecz od jego wieloletniego kompana Jay-Z. Choć tym razem nie będę cofał się aż tak głęboko, bo do 2017 roku i ostatniej płyty Jay-a nagranie The Story of O.J. najlepszy numer na tej płycie. Produkcja No ID, sample z Niny Simone i jeden z lepszych rapowych tekstów dotyczących czarnej społeczności w ostatnich latach. Pisane z punktu widzenia potrosze jej członka, a potrosze z punktu widzenia wielkiego biznesmena, jakim Jay-Z w ostatnich latach się stał. Sam tytuł nawiązuje do sprawy O.J. Simpsona i słów, które on sam miał wypowiedzieć podczas rozprawy I'm not black, I'm O.J., które Jay-Z interpretuje jako reprezentatywne dla wielu przedstawicieli czarnoskórej społeczności, którzy to po osiągnięciu sukcesu odcinają się od niej. Posłuchajcie, The Story of O.J., Jay-Z. Yellow. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. My name is still nigga. I like that second one. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. OJ like. I'm not black, I'm OJ. Okay. House nigga, don't fuck with me. I'm a field nigga, with Sean Cutlery. Go play the quarters, where the butlers be. I'ma play the corners, where the hustlers be. I told them, please don't die over the neighborhood that your mama renting. Take your drug money and buy the neighborhood. That's how you rinse it. I bought every V12 engine. Wish I could take it back to the beginning. I could've bought a place in Dumbo before it was Dumbo. For like 2 million. That same building today is worth 25 million. Guess how I'm feeling? Dumbo. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. You wanna know what's more important than throwing away money at a strip club? Credit. You ever wonder why Jewish people own all the property in America? That's how they did it. Financial freedom, my only hope. Fuck living rich and dying broke. I bought some artwork for 1 million. 2 years later, that shit worth 2 million. 2 years later, that shit worth 8 million. I can't wait to get this shit to my children. Y'all think it's bougie, I'm like, it's fine, but I'm trying to give you $1 million worth of game for $9.99. I turn a 2 to a 4, 4 to a 8. I turn my life into a nice first week release date. Y'all here still taking advances, huh? Me and my niggas taking real chances, y'all on the gram holding money to your ear. There's a disconnect, we don't call that money over here, yeah. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga. Rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. Still nigga. To było The Story of OJ z płyty 444, ostatniego solowego albumu Jay-Z, bo potem jeszcze była epka nagrana z jego małżonką, czyli z Beyoncé. Pewnie część z was miała myśl, że skądś kojarzy muzyczny motyw przewodni z nagrania The Story of OJ. Już służę pomocą Fish Heavy Metal teraz. Śnili o tobie, mieli niezłe osiągi sportowe. Wygrali turniej klas w nogę. Śnili o najdłuższych nogach w szkole. Ja kończyłem na ławce rezerwowych. Starałem się, by wstydu nie narobić. Pan od WF-u, brzuszek wydatni, podglądał cię w damskiej przebierani. To było wtedy, gdy górnik grał z Legią. Pan Bóg cię stworzył, szatan opętał. Słuchało się Sodom i Antrax. Twoja sukienka, ogromny skandal. Opowiadały zazdrosne dziewczęta, że za Tauzena zrobisz to tamto. Zbierałem lata, nie było to prawdą. garażu, mgła twoich perfum. Pan Bóg stworzył szatan opętał. My ciągle tego nie robiliśmy, choć dużo sami trenowaliśmy. Pan Bóg ją stworzył, szatan opętał. Zetnik spektrum i heavy metal też rozpowiadał szatni naokoło, że paznokciami bija się głęboko. Pierwszy spalony, pierwszy rzut rożny. W autobusie tłok był ogromny. Płomień bechy mi spalił, kiedy na plecach czułem twój stanik. Istny Babilon, krew na ścianach i kuch lub sklan. To był koniec, koniec podstawówki, sukienka słynna i kolanówki. Mówiłem sobie, ach, tam podejdę, powiem w oczy, jak bardzo cierpię. Z grubej rury od razu zacznę, poliżę szyję, jak jakiś znaczek. Lecz zamiast tego mrugnąłem nieśmiało, machnąłem ręką, poszedłem na Rambo. Pan Bóg ją stworzył, szatan opętał. Zeti spektrum i heavy metal. Słuchało się Sodom i Antrax. Twoja sukienka, ogromny skandal. I to był właśnie Fish Heavy Metal, nagranie, które wykorzystuje ten sam sample co The Story of OJ, sample z nagrania Niny Simone. To już właściwie prawie wszystko w dzisiejszej audycji Tony z Betonu. Zachęcam Was tradycyjnie jak co tydzień do polubienia fanpage'u tej audycji z tego prostego powodu, że znajdziecie na nim playlistę dzisiejszej audycji i wszystkich poprzednich, to może wszystkich to byłaby przesada, ale wielu poprzednich. A na zakończenie dzisiejszego wydania Jay Paul, brytyjski wokalista i producent, który jest jednym z najciekawszych młodych przedstawicieli współczesnego, przesączonego elektroniką R&B. Kilka nagrań ostatnio od niego się ukazało. Ja chciałem wam zaproponować utwór He. Tym kończymy dzisiejsze Tony z Betonu. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.